عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے حبیب، ہم گناہگاروں کے گناہوں کے مرض کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محبت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارہ 28 سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان، تفسیر قرآن نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، بعض صحابہ کرام علیہ مردوان حکم جہاد آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کو خبر ہوئی کہ رب کو کون سا عمل پیارا تو وہی کرتے، اگرچہ اس میں ہمارے جان و مال کام آ جاتے، مگر جہاد کا حکم آنے پر کچھ گھبرائے. اس پر یہ آیت کریمہ اتری. مزید فرماتے ہیں اس آیت میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے مگر خود عمل نہ کرے، یعنی بے عمل واعظ یا بے عمل مبلغ کہ خود اچھی اچھی باتیں بیان کرے مگر خود عمل نہ کرے. مزید فرماتے ہیں لوگوں کو اچھائی بتائے مگر خود برائیاں کرے، جیسے بد عمل واعظ یا بد عمل مبلغ. بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے، بے عمل جو ہے وہ کہ جو اچھے عمل نہیں کرتا، بد عمل وہ جو برے عمل کرتا. مزید فرماتے ہیں کسی سے وعدہ کرے وہ پورا نہ کرے، یعنی وعدہ خلاف وعدہ کرتے وقت ہی خیال کرے کہ یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کیے لیتا ہوں، یعنی دھوکے باز. تو ان تمام باتوں سے اس آیت قرآنی میں روکا گیا ہے. تو جو مبلغ بیان فرماتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کیا کریں، خالی زبانی جبہ خرچ نہ کریں، سنتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ تو حضور، کیا جس سنت پر خود عمل نہ کرتا ہو وہ دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتا؟ اگر بتائے گا تو گناہگار ہو جائے۔ خیر، گناہگار تو نہیں کہتا میں، کیونکہ اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ عمل بھی کرے اور دوسروں کو بتائے بھی، ورنہ بعض صورتوں میں تو بتانا واجب ہو جاتا دوسروں کو، اس کی صورت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بارگاہ رسالت میں ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں نیکی کا حکم اس وقت کرنا چاہیے جب مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں، اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم تمام و کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے ہو۔ تو اس حدیث سے تو یہی مستفاد ہوا کہ اگر کوئی اس طرح عمل کرتا بھی ہے، یعنی خود عمل نہیں کر پاتا کسی مستحب پر، کسی نفلی کام پر، تب بھی دوسروں کو اگر بتائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ مبلغ کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بعض صورتوں میں تو بتانا واجب ہو جاتا ہے، کہ نہیں بتائے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور آپ کا یہ ظن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو اب اس کو سمجھانا، اس کو بتانا یہ واجب ہو گیا کہ اس کو بتائیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ ہے۔ اب مثال اس کی یوں دوں کہ کسی نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کسی مرد نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور پیتل کی انگوٹھی مرد کو پہننا ناجائز ہے۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ اس کو میں کہوں گا تو یہ مان جائے گا اور اس کو اتار دے گا، توبہ کر لے گا، تو اب آپ پر واجب ہو گیا کہ اس کو بتائیں کہ یہ پیتل کی انگوٹھی پہننا گناہ، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے سمجھو وہ چاندی کا چھلا پہن لیا ہے، آپ کے دوست نے چاندی کا چھلا پہن لیا یا اسٹیل کا چھلا پہن لیا، جسے وہ درگاہوں کے باہر ملتے ہیں، چھلے ملتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو پہن لیتے ہیں، بعض بولتے ہیں کہ وہ اجمیر سے آیا، کوئی بولتے ہیں مدینے سے آیا، تو وہ بیچارے تبرکن پہن لیتے ہیں، حالانکہ مدینہ شریف سے بھی آیا ہو تو مدینہ شریف کے والی سرکار عالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ دیکھنی ہوگی نا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا، اس کو نہیں پہنیں گے۔ تو یہ چھلے جو ہیں مختلف دھاتوں کے، چاندی کا ہو، سونے کا ہو، پیتل کا ہو، لوہے کا ہو، اسٹیل کا ہو، کسی بھی میٹل کا ہو، میٹل یعنی دھات، تو یہ چھلا اگر پہنیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے کسی نے چھلا آپ کے دوست نے مثلاً پہنا یا کسی ملاقاتی نے آپ کے پہنا ہے، تو اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا، دلیل کرے گا، مجھے اس کا بہت تجربہ ہے، میں بھی بس میرے سے ملاقات کرنے والوں کی بھی لائن ہوتی ہے، ہوتی تھی جب بہت رش ہوتا تھا، اب تو وہ سیکورٹی پرابلم کی وجہ سے ملاقاتیں عام بند ہیں، تو کافی لوگ یہ اس طرح کی انگوٹھیاں اور چھلے پہن کر آتے تھے، تو بڑی محبت سے عقیدت سے وہ مل رہا ہے تو ذرا ذہن بھی بنتا ہے کہ میری مانے گا، لیکن خیر سب مانتے نہیں تھے، تو کسی کو زبان سے سمجھا تھا، پھر میں نے پرچے اس کے بنا لیے تھے، ان کو پرچہ دے دیتا تھا کہ اس میں یہ چھلے کے اور انگوٹھی کے شرعی احکام لکھے ہوئے پیش کر دیتا، تو کئی حضرات جو تھے اتار دیتے تھے۔ تو اب ظن غالب آنے کی صورت میں تو واجب ہے اس کو بتانا، نہیں بتائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب ہم لوگ کیا 2-3 گھنٹے بیان تو کر لیں گے، یہ بیان کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ جو 3 گھنٹے تک یوں پسینہ بہایا گلا پھاڑا، اس کی جگہ پر اگر ہم نے کسی کو وہ سمجھا کر چھلا اتروا دیا اور ہمارا ذہن غالب تھا کہ یہ محبت کرتا ہے مان لے گا، تو یہ آپ نے جو 2 منٹ میں اس کو سمجھا کر مسئلہ بتا دیا، چھلا اتروا دیا، یہ اس 3 گھنٹے کے بیان سے افضل ہے۔ دیکھیں 3 گھنٹے کا بیان تو ایک مستحب امر تھا، اس میں 1000 ریاکاریوں کے خطرے۔ اب مووی آ رہی ہے تو مووی اور اخلاص دونوں میں تو مجھے تو جنگ عظیم چھڑی بھی نظر آتی ہے، پتا نہیں اس میں کہیں ڈھونڈو اخلاص ملے تو مجھے پتا بتا دینا اس کا کہ یہ کیسے مطلب اس میں اخلاص ملے۔ کیا لاکھوں کے سامنے جب بیان کرتے تو یوں امامہ ہوتا ہے، چادر یوں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، جب مووی کے سامنے آتے یوں کرتے ہیں، یوں چادر یوں سیٹ ہو کے بیٹھتے ہیں بالکل یوں، یہ کمبخت مووی اپنے کو کیا دے گی، یوں کروا کے ہے نا، کیمرہ کیا دینا دے گا کیا اپنے، جس کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کریں تو کچھ بنے گا نا کام، تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہمارا مطلب ذہن جو ہے نہیں بڑا مطلب باغی ایک طرح سے، یعنی کہ وہ شیطان کے چنگل میں ایسا جکڑا ہوا ہے، نفس امارہ نے ایسا اس کو گھیرا ہوا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ ویسے نعت پڑھو تو بس ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، اور جب مووی آئی تو گلا ایسا پھٹے گا کہ مت پوچھو، او سب اور نعرے بھی لگ رہے ہیں تو یہ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے، اور اگر مووی کا رخ عوام کی طرف ہو گیا تو عوام کا بھی انداز دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ابھی مووی کی پیٹ ہے، عوام پرسکون ہے، جیسے ہی اگر اباؤٹ ٹن کیا نا مووی نے تو میرا خیال ہے ایک اضطراب اور کھلبلی ہوگی عوام میں، یہ کیا ہے، اخلاص کہاں سے ملے گا؟ اچھا اب جیسے ایک کو اوپر بیٹھنے کا موقع ملا، پتا نہیں کتنوں کو حسرت ہوگی کہ مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں، کیا ادھر اوپر بیٹھنا کوئی مطلب ہے نا کہ جو ثواب کا کام ہے، میں نے تو ایک کو خطرے میں ڈال دیا بلا کے اوپر، بیچارہ وہ پرسکون بیٹھا ہوا تھا کہ مووی بنے گی نہیں، تو یہاں آزمائش ہو گئی، اب ریا اور پتا نہیں کیا کیا، یا دوسروں پر فضیلت کہ میں سب سے افضل ہوں اس لیے مجھے اوپر بٹھایا گیا، باقی یہ سب۔ تو اگر نعوذ باللہ یہ ذہن بنتا ہے کہ میں سب سے مطلب ہے نا کہ افضل ہوں اور یہ سارے مجھ سے حقیر ہیں، تو اسی کو تو تکبر بولتے ہیں، کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ ضروری نہیں کہ اس کے دل میں ایسا ہے، میں سمجھانے کی درد کر رہا ہوں کہ میں نے تو خطرے میں ڈال دیا نا اوپر چڑھا کر، اب جس کو صدمہ ہوا کہ مجھے نہیں بلایا وہ سر پیٹے اپنا کہ مجھے صدمہ کس بات کا ہوا، اپنے صدمے پر صدمہ کرے کہ کاش مجھے ایسا صدمہ ہی نہ ہوتا، یہ تو ایسا جھوٹا صدمہ ہے نا، پھنسانے والا صدمہ ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب کر دے، کاش اخلاص مل کہیں بکتا بکاتا ملتا ہوتا تو میں تو خریدتا، اتنا ہی مہنگا ہوتا میں ضرور خریدتا، لیکن کوئی دکان بھی نہیں اس کی جو آدمی خریدے وہاں سے اخلاص۔ خیر تو مووی جو ہے اس میں آدمی اچھی نیتیں کرے اللہ کی رضا کی، جبکہ دل کی نیتیں ہوں کہ مووی ہو نہ ہو وہ اسی طرح بیان کرے گا، اسی طرح وہ نعت پڑے گا، جب تو چلو خیر ہے، پھر بھی اپنے دل پر 112 مرتبہ غور کر لیں کہ میں مووی کے سامنے کیوں بیٹھا ہوں، اور اب تو زیادہ مسئلہ ہو گیا، مدنی چینل بھی، تو اب تو مووی کے سامنے جو بیٹھے گا اور عوام کی طرف آئے گا تو عوام کو بھی تو گدگدی ہوگی نا کہ اپنے ٹی وی پر نظر آئیں گے، پتہ نہیں دنیا کے کہاں کہاں ملکوں میں نظر آئیں گے، امی بھی دیکھے گی، ابو بھی دیکھیں گے، بھیا بھی دیکھیں گے، تو یہ بھی دیکھے گا، تو کتنا مطلب اور بولیں گے فون کر کے کہ دیکھو فلاں ٹائم پر میری یوں مجھے بنی اور میں یوں کر کے یوں بیٹھا ہوں، اس کو ذرا موبائل میں بھی لے لیں، پتہ نہیں کیا کیا ترکیب میں وہ نفس مطلب سکھائے۔ تو یہ دل کے چور ہیں جو ہمارے مطلب نے پکڑے جا رہے ہیں، ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا وہ تین گھنٹے کے بیان اور ایک چھلا دو منٹ میں اتارا، یہ اگلا نماز میں کوئی غلطی کر رہا ہے، ایسی غلطی کہ جو ناجائز ہے، مکروہ تحریمی فعل کوئی کر رہا ہے، مثال کے طور پر پاجامہ یا کپڑا اٹھانا کم از کم مکروہ تحریمی ہے نماز میں، تو یہ مطلب مکروہ تحریمی فعل کر رہا ہے، اور مکروہ تحریمی فعل جو ہے نا وہ ناجائز ہے، پر عذاب جہنم کا خطرہ ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک اٹھاتا ہے اور ایک تعداد ہے جو اٹھاتی ہے، آپ اب انتظار میں بیٹھ گئے کہ یہ سلام پھیرے، آپ نے اس کو سلام کیا، پیار محبت سے ملاقات کی اور اس کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے وغیرہ، جس طرح بھی کہ آپ اس، بلکہ یہ نماز دہرانی پڑے گی، واجب ہو جائے گا کہ دوبارہ پڑھے اس کو، تو اس کو شرعی حکم آپ بتائیں، تو یہ آپ کے 12 گھنٹے کے بیان سے افضل ہے کہ آپ نے واجب پر عمل کیا، یہ بیان تو مستحب ہے، میں بھی جو کر رہا ہوں مستحب عمل کر رہا ہوں، واجب نہیں ہے، لیکن وہ ایک واجب پر جو عمل کرنا ہے نا، یہ اپنی، تو یہ واجب پر عمل میں کیسے کروں گا، میری مووی جو نہیں بنے گی، مجھے کوئی داد نہیں دے گا، شاباش نہیں ملے گی، واہ واہ نہیں ہوگی، میری آواز کے مشاہدے اور منظر نہیں ہوں گے، کوئی نعرہ نہیں لگائے، کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، جب میں اس کو سرگوشی میں مسئلہ بتا رہا ہوں گا تو میں کاہے کو مسئلہ بتانے لگا، تو بیان کروں گا تو ذرا ٹھیک ٹھاک ترکیب سے بیٹھ کر، وہ چار استاد بھائی بولیں گے کہ واہ یار بڑا اچھا بیان کیا، بڑا عمدہ بیان کیا، اور میں ہوں کہ پھول کے کپا ہوا جا رہا ہوں، قریب ہے کہ کہیں پھٹ جائے، زیادہ تعریف ہو جائے، تو ہم لوگوں کی مصیبت یہ گلے پڑ گئی ہے، اخلاص ڈھونڈے سے نہیں مل رہا بالکل، یعنی کہ ظاہری نمائشی ریاکارانہ انداز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی مبلغ بنا دے، سچا مبلغ وہی ہے، سچا مبلغ وہی ہے کہ جو باعمل ہو اور جس کا جس کی غلطی کرتا دیکھے اس کو سمجھائے، اخلاص کے ساتھ سمجھائے اور اس کا پردہ بھی رکھے، ہاں یہ بھی نہیں کہ سب کو پھر کہتا بھی رہے کہ اس کو میں نے یوں بتایا تھا یا تو یوں کرتا تھا، تو پھر مزید خرابیاں ہوں گی، پھر غیبت کی ترکیب بن جائے گی، یہ بھی خطرہ ہے، غیبت کی ترکیب تو یوں بن جاتی ہے اپنے کو پتا بھی نہیں چلتا کیسے بنتی ہے، پتا مثال کے طور پر آپ دکان سے کوئی چیز خریدیں اور وہ یا کوئی خرید کرا کہ میں نے فلاں دکان سے خریدی، مثلا فیضان مدینہ کی دکان نمبر فلاں، میں نے یہ چادر خرید، اور وہ چادر جو ہے آپ کو لگی کہ یہ مہنگی ہے، آپ کے حساب سے مہنگی لگی، تو آپ کیا بولو گے، تجھے ٹھگ لیا ہے، بولو گے جنرلی، مطلب یہ لوگ بولو گے، یہ بولتے ہیں لوگ، مطلب ٹھگ لیا، یار یہ ٹھگ ہے، ٹھگ تو لوٹنے بیٹھا ہے، لوٹتا ہے، حالانکہ آپ کو یہ تمیز بھی نہیں کہ کپڑے میں فرق ہے، یہ عمدہ کپڑا جس کی اس نے قیمت لی ہے، اچھا بالفرض عمدہ کپڑا نہیں بھی ہے تو قصور گاہک کا بھی تو ہے نا، وہ دیکھ کر لے، سمجھ کے لے، اس نے خریدا کائے کو، جبکہ شرعی مسئلہ یہ کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے، تو اگر اس نے مہنگی بیچی بھی تو اس کو ٹھگ یا لٹیرا نہیں بول سکتا، آپ نے لی کیوں، مہنگی بیچنا جائز ہے، وہ اناج کی ذخیرہ اندوزی جبکہ لوگ تکلیف میں ہوں وہ ایک الگ مسائل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو مہنگی بیچے تو کوئی مسلمان تکلیف میں آ جائیں گے یا امت تباہ ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں اڑتے مہنگی ہے، نہیں اڑتے، بلکہ اکثریت نے کہا چادر اڑی ہے اب بھی، تو نہیں اڑی کوئی بات نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو اب یہ اس کو آپ نے ٹھگ بولا یا یہ بولا کہ یہ لوٹتا ہے یا یہ بولا کہ اس نے آپ کو دھوکا دیا، کہ اتنی مہنگی دی یا ناقص مال یہ مطلب ٹکاتا ہے لوگوں کو. آپ نے یہ جو باتیں کی اس کا حکم کیا ہے یہ اس واقعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو تھے وہ روئی خرید کر گھر لے آئے تو ان کی صاحبہ یعنی ان کے بچوں کی امی زوجہ نے کہا ارے یہ اس فلاں سے روئی لیا یہ تو اس نے آپ کو دھوکہ دیا ٹھگ لیا آپ کو. بس سنا نا ان صاحب نے کیا کیا پتا ہے لگا 1 2 3 تجھے طلاق. اب اس نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا. اب جو لوگ بھاگتے ہیں انہوں نے بولا کہ حضرت کیا ہو گیا آپ کو کہ یہ اس نے بولا کہ اس نے ٹھگ لیا تو آپ نے اس کو طلاق دے دی. فرمانے لگے کہ بات یہ کہ اس نے ایک روئی والے کو اس طرح بولا روئی والے کے بارے میں. اب میں ڈرا کہ قیامت کے روز یہ روئی والے مل کر اس کو گھیر لیں اور اللہ تعالی کی جناب میں فریاد کریں کہ اس نے غیبت کی ہم کو اس کا بدلہ چاہیے. تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہاں یہ فلاں کی بیوی ہے جس نے غیبت کی تھی. تو مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو غیبت کرتی ہو. اب یہ بتائیے کہ یہ کیسا ہے نا کہ میٹھا میٹھا جرم ہے شاید تو ہر ایک کم میں سے شاید کر ڈالے اور یہ روزمرہ کا معمول ہے کہ یہ لوٹتا ہے وہ چھینتا ہے وہ کاٹتا ہے یہ لٹیرا ہے ٹھگ ہوئے مہنگا مال بیچتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کر کے گاہک کو پھنسا دیتا ہے سیمپل کچھ دیتا ہے مال کچھ دیتا ہے. انہیں اس طرح کے دسیوں بیسیوں جملے ہمارے یہاں مستعمل ہیں اور بلا ضرورت شرعی اس طرح کسی کے بارے میں کہنا یا تو یہ بنے گی غیبت یا تو بنے گی تہمت عیب اچھالنا بھی ہوگا آبرو ریزی بھی ہوگی کیونکہ جس کے بارے میں آپ کہیں گے یہ لوٹتا ہے یہ مہنگا بیچتا ہے تو جس کے بارے میں کہا جائے گا وہ دوسروں کی نظر میں ڈی گریڈ ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیے. نظر میں گرے گا نا. ایک مسلمان کی عزت ہم نے گرا ہی نا دوسروں کی نظر میں یہ مہنگا بیچتا ہے یہ لٹیرا ہے. اور جب وہ سنے گا اس کو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا کیا دل ٹوٹے گا نا اس کا برا لگے گا نا اس کو دل دکھے گا اس کو. اللہ کرے کہ کہا کیا بولنا چاہیے یہ ہمیں آ جائے. آتا نہیں ہمیں نہیں آتا اور کبھی نکل بھی جائے بالفرض زبان سے نہیں نکلنا چاہیے بالفرض نکل بھی جائے تو اللہ کرے ہمیں ندامت ہو جائے احساس ہو جائے اور اس کا ازالہ ہم کر ڈالیں. ازالہ کر کہ جس کے سامنے یہ ہم نے بھول کی اس کے سامنے توبہ کا بھی اظہار کر دے. توبہ کر بڑا مطلب نازک معاملہ ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ مبلغ بے شک بیان کرے اگر وہ کما حق کو عمل نہیں کر پاتا تب بھی بیان کو ترک نہ کرے. کہ اس میں یہ فائدہ بھی دیکھا ہے کہ اگر عمل نہیں بھی کرتا اور بیان کرتا ہے تو ذہن بن جاتا ہے اکثر خود بھی عمل کا ذہن بن جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل الحمدللہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے متعلق گمی چیز تلاش کرنے کے تعلق سے چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں حاضر کیے تھے جس میں مسجد میں ہنسنے کے متعلق بھی عرض کیا گیا تھا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہ بھائیوں مسجد میں چونکہ آپ معتکف ہیں اور جو معتکف نہیں ہے وہ بھی مسجد میں آتا جاتا ہے، ہر مسلمان ظاہر مسجد میں آتا جاتا ہے، اور مسلمان اور مسجد یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اگر سمجھے تو، سبحان اللہ، کہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے دریا میں مچھلی، جبکہ مسجد میں منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پنجرے میں پرندہ۔ تو مومن کا دل مسجد میں بڑا لگتا ہے اور منافق کا دل مسجد میں نہیں لگے گا، وہ بھاگتے بنے گی اس کو، بھاگو بھاگو بھاگو بھاگو، باہر دو گھنٹے تک گپے مارے گا مسجد کے، مسجد میں اس کو مطلب دینے کے موت پڑتی ہے، بیٹھے گا نہیں۔ منافق کی علامت ہے ہمارا لیے، تو اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں مومن بن جائیں اور ہمارا دل مسجد سے لگ جائے۔ کاش کاش کاش۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ نیز۔ مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں بھی ہوتی ہیں، چغلیاں بھی ہوتی ہیں، وعدہ خلافیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ باہر شریعت میرے ہاتھوں میں آپ کو تحفہ دکھاؤں، سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔